Илчилэлт 9-р бүлэг. Тав дахь Тэнгэр илч бүрээгээ даттал Тэнгэрээс дэлхий рүү унсан одыг би харав. Тэр одонд ёроолгүй нүхний түлхүүрийг өгсөн байлаа. Өнөөх од ёроолгүй нүхийг нээдэл асар том зуухны утаа мэт утаа нүхнээс гарав. Нүхний утаанаас болж нар агаар харанхуйллаа. Утаанаас царцаанууд газар дээр гарч ирлээ. Газрын хилэнцт хорхойнуудын хүч шиг хүчийг тетэнд өгсөн байжээ. Дэлхийн өвс ногоонд ч, ямар ч ногоон юмд ч болон модонд ч хор учруулж болохгүй гэж тетэнд хэлсэн ажээ. Зөвхөн духан дээрээ бурхны тамггүй хүмүүст болох юм. Тэднийг алахгүй, харин 5 сарын турш тарчилгахыг царцаануудад зөвшөөрсөн байв. Тэдний тарчилгалт нь хилэнцэд хорхой хүнийг хатгахад тарчилгадагтай адил юм. Тэр өдрүүдэд хүмүүс үхлийг хаях бөгөөд түүнийг олохгүй. Тэд үххийг хүсвч үхэл тэднээс зүхтэн. Зарцаануудын дүр нь тулалдаанд бэлтгэгдсэн морд мэт байлаа. Болгой дээрэн алт шиг титэм мэт юмтай. Нүүр нь хүний нүүр шиг байв. Тэдний ус нь эмхтэй хүний шиг бөгөөд тэдний шүд нь арслангийн шүд шиг байв. Тэд төмөрн цээжвч мэт цээжвчтэй байсан. Тэдний далавчныхан дуу чимээ тулдаан дурхор давхилдж буй олон морд тэргний дуу чимээтэй адил байлаа. Тэд хилэнцэд хорхойхтой адил сүүл хатгууртай юм. Хүмүүс 5 сарын турш хор учруулах хүч тэдний сүүлэнд нь байдаг. Тэд өөрсдийг нь захирдаг хаантай бөгөөд тэр нь ёроолгүй гүний Тэнгэр илч ажээ. Түүний нэр нь еврейгээр Абадон, грекээр Аполлон юм. Ихний гай дотхор өнгөрлөө. Харагтун. Үүний дараа бас 2 гай дотхор айсвэ. 6-р Тэнгэр илч бүрээгээ даттал бурхны өмнө байгаа тахилын алтан ширээний 4 еврейс нэгэн дуу гарахыг би сонссон бөгөөд тэр нь бүрээ барьсан 6-р Тэнгэр илчэд хандан агуу их еврат мөрний дэргэд хүлэгдсэн 4 Тэнгэр илчийг сулал гэв. Тэгэл хүмүүсийн 3-ийг хөнөөлөхөөр тэр цаг, өдөр, сар, жилийн төлөө бэлтгэгдсэн байсан 4 Тэнгэр илч суллагдав. Морд цэргийн тоон 200 сая ажээ. Би тэдний тоог сонсов. Тиймхүү би үзэгдэл дотор мордыг болон галын, бор улаан, хүхрийн өнгөтэй цээжвчтэй мордингуудыг харлаа. Мордын толгой нь арслангийн толгой шиг бөгөөд амнаас нь гал утаа хүхэр савсан. Тэдний амнаас гарсан гал утаа хүхэр буюу эдгээр 3 гамчгаас болж хүмүүсийн 3-ийг нь хөнөөгдсөн байлаа. Учир нь мордийн хүч нь тэдний аман дотор ба сүүлэнд нь байв. Тэдний сүүл нь могой айтл бөгөөд толгойтой ажээ. Тэд түүгээр хор хөнөөл учруулдаг байна. Эдгээр гамшгуудаар хөнөөгдөг үлдсэн хүмүүс нь гарынхаа үстэйч гимссэнгүй. Тэгэд чөтгөрүүдэд болон харж сонсож явж чаддаггүй алтан, мөнгөн, гуйлан, чулуун, модон шүтээнүүдэд мөргөхөө болсонгүй. Тэд хүн алсандаач, эд шидэндээч, завхаарсандаач, хулгай хийсэндээч гимссэнгүй.